اتے نو قران کریم وایا چھپ اشرف المخلوقات کے اشرف جوڑ سے اقرا وربک الاکرم الذی غزات علم بالقلم چھ چا تعلیم ور کر دے مخلوق تا تو واسطے دا قلم سرا او دا دلیل دے پنو بوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم الانسان ما علم یعلم خودنا کر دے انسان تا دار غسی چھ دے پوی دنا دے پنا پوی دا کلا وجد انکار کلا یقینا ان الانسان لیطغى بشک انسان خام خسر کشی کئی مرض دے ولس ان الانسان لیطغى بیماری شوگنا مرض بے شک انسان بیمار دے سرکشی کے اللہ دا حکم نا ار رآ کے سبب مرض تے اشارہ دا ولی سرکشی کے ار رآ استغنا لفظی معنی یاد کا پدی چلی دلے دے زان اقبل مالدارا ار رآ ہو چلی دلے دے زان اقبل مالدارا ان الہ رب کا رجا علاج دا مرض دے ان الہ رب کا رجا بے شک استا رب طرف تا واپس کی دل دی اللہ پا دربار کی بھائی اور خام خا پیش کیے گئے ٹھیک شو ار ایتا اس زجر نے ار ایتا الذی ینہا ای وین تا غسے ینہا چ من کول کی عبدن بندہ زمانہ را اذا صلا چ کل دے مز گئی صلا چ مز گئی لگا حدیث کی راضی کنا ہاں ابو جہل خلقتا یرا کرا محمد رسول اللہ ما تو سید چر تولیدا زبد دی پسٹ مان سورے گم کل چ پیغمبر علیہ السلام مسکا مدے را منڈا کرا ورسر خزہم وا اللہ کریم فرشتے راو لے گلے خندق دور و تخکار کر ابو جہل تا جسنگ دین اس دیش نو کا کراش پشاتی لے شا پشاپ پشاتی لے پوش گا شا پشا روا شا خزور تی علی شا بکنا شا بکنا شا بکنا دیو چی واللہ لو رأیتی ما رأیتو لا تقولی هکذا خبر مکوا سشے چی زبورم کنا کہ تا قتلے نو تا مات چرے دا سی نویلی نبی علیہ السلام چی موز نفارق شمر گروور توی نبی علیہ السلامی کی چرے دا چرے مخشی وی لختفتہ الملائکتو عزوان عزوان عزوان نو فرشتو بدے ٹکڑے ٹکڑے کڑو موز تم نپرے گی دیو بدبختا یا غد صورت جن ترجمہ ہوگا ازا صلا ازادا اے گور دیتا منکول کئی دب منکول کئی بند لرا کلچ دے دعوت توحید ور کئی آ سڑے ہو کنا دیدگا پرزی مصرف تا تو معلوم ادا چختر دا مانزن مخ کی نفل پرز دا اختر نکور جائز نہ پیدگا کے جائز خپس دا مانزن دا اختر نہ عیدگاہ کے من دی کہ کور تلاڑے نو فقہ او روایت نشتے دا جواز جان کو پو کہ خا مسئلے باندې پوش جان کو پو کہ نو بس حال تک بیا مسئلہ نا یو سڑے او چاغي مسکو حضرت علی سے براغه ورته چ مز مکا اگر چالا کو بیا تما د مز نہ منا کہ حضرت علی سے بھی چر دا مز نہ ما بت چر نه منا کړي زکا چ محمد رسول اللہ اختر پرز عیدگاہ کے نفل نہیں دیکھ تو تڑے پوشوی ازا صلاح ارے تا خبر راک آئے وینی تا دا کل تاجب سگی دی آئے وینی تا ان دا غفل تاجب سگی نہیں مخان وہ معنی کی تاجب ارے تا آئیتا وینی تا ان کان علی الہدا کچر دیدا بند زمان علی الہدا پیدایتا او امر بالتقوا یادے امر پر توحید باندھ کے دا اول پا دا من منع دا حلوی دے پار دے سمانا دا محمد دا بند زمان دے دو خبر نہ خالی نہ دے ہدایت بانے دے اور امر پر تقوا بانے ہم کے وہ جواب مقدر دے ان کان علی الہدا او امر بالتقوا الیسا ہوا علی الحق کے جواب مقدر دے آئے دے پا حق نہ دے و اتباع واجبن آئے دے تابداری واجب نہ دا آئے تا توینی انکذبا چی دا بدبخت نسبت تا دروغ کی زما بندتا و تولا او پخپل مخاری دو ایماننا علم یعنم اے دے نہ دے پوا بی ان اللہ یرا چلا دیل روینی ٹھیک شو کلا یقینا لئن لم ینتئی کچر دے منی نشر د ایزار سانه زما د پیغمبرنا لنس عام بن ناسیا رابخو من دیل را پسر کنده شیخ وی کشب کو من دی پسر کنده ناسیتن داسی سر کندی داسی سر کنده کاذبتن چه درو جندا خاطیتن گناگار دا دا گناگار دا گناگار تنده دا گناگار اچلے من باونی وو دی تندینا دی اچلی نا اور راب خو جہنم تا فلیدو نا دیا من با دیتا ویو چه پستر آوازو کا پل ہم مجلس تا نا دیا مجلسیانو تا ستا چکم یاران دوستان دی اغیت آوازو کا سندو الزبانیا من با ملائک دا عذاب راو بلو الزبانی شرطا الزبانی ملائکت العذابی بعض تفاصیل داسم لکھ لی الزبانی چکار پہ لاسخ کو دوارو کئی سخل کو لاس کر گئی نا الزبانی دی بکار کئی نو پہ لاسخ کو دوارو باندی شرطا من با مخبل شرطا ہوتا کاللہ یقین اللہ تتیو ہو ممند دی خلقو وسجد واقترب اللہ اللہ تا سیدی کوا اللہ تا چکم دے زان نیز دے کوا پہ عبادت سرا سورت علق ممتازو پس سرا پیدائش انسان مادہ دے انسان چی علق دے پورا قرآن کی علق بنے اور سورت ممتازو پکرامت قرآن سرا وربک الاکرم سورت ممتازو پتالیم دا قلم سرا سورت ممتازو پا ذکر دیو واقعی دیو بدبخت سرا چگا بوجان یاریو کافر چو سورت ممتاز دے پا حصول دا قرب سجدی سرا سورت القدر ستن میں نمبر دے پس سورت علقنا اور پیزیشتم نمبر دے پس سورت عباس و تولانا اللہ ہر کلا چمخ کی اقرا و ربک الاکرم ہوئے قرآن للا رب دی عزت مندے رب دل عزت درکون کرے دلت دغیو مثال ورکی چی سنگا سنگا لکا چشپا دا قدر پشپو کی معزز ادا دارنگی طب پہ انسانانو کی معزز شی لاسا شو خبر اوشپا دا قدر سلامتیا سلامتیا دا نو قرآن چی دے دائی دا سلامت ہے دے داود سورت کا بیان دا عظمت دا قرآن بیان دا سر عظمت دا قرآن شیخ القرآن با فرمائل عظمت دا قرآن بیانی او گورا ولی سیبا یو عطار یو عطار آئے سخت عطر شیشے وا اگے عطر لگولی پلاری بان تیر شا اگا لاری اگا کسی معطر شوی چی صرف دی عطر پوجی اگا کسا معطر شوا تو دا عطر و شیشے نہ تپوسو کا چستا بس حال وی چتا دا عطر پزان کی اخی دی قرآن کریم پہ یوشپا برنکت راغے آگا یوشپا بہتر شوا دا ذرو میاشتونا خیر من الکشا دا ذرو میاشتونا آگا تقریباً دری اتیا کالا و سلو میاشت باندی جوڑی گی تری اسی سال جوڑی گی دری اتیا کالا نو کہ قرآن راغے پہ یوشپا او آغش پچی دا دری اتیا کالو دی عبادت نبی ترشوا دی عبادت ناصر قرآن دا آغلے دی نچی دا قرآن بیا دی چاپ سینکی کی خودشی دی انسان بس سحالوی دی انسان بس سمرلوی کمالی پوچھ لگی پی یوش پا کرا آغش پا دمر افضل شوا نچی دا قرآن پا کم سینکی کی خودش اگر سینک بس سمر افضل سینکی ان انزلنا فی لیلۃ القدر بیشک مگر لکھنے دا قرآن لیلۃ القدر پشپ عزت کی شپ عزت وا اللہ اشپا وجالنا نومکم سباتا وجالنا اللیل لباسا شپد لباس او د سکون حصہ دا دا سکون شہدے او قرآنم سکون ورکی دا سکون سکون سر علیق اور مناسب دے انا انزلنا فی لیلت القدر بے شک مگرہ لکھرے دا قرآن پشپا دا عزت کے وما دراکہ سوکی دا شپا سلکہ نا وما ادراك ما ليله القدر تو چا خبر کې چې ليله القدر څه شي ده ليله القدر شپه د قدر چې ده خیرون دا به تر ده من الف شهر د زر میاشتونه او دا زر میاشت تقریبا 83 برس جوړيږي سلو میاشت لپاسا تنزل الملائکه ترا کوزيږي فرشتي پدې کې وای قرات مشدد راغې دا ولي راغې تنزلو نو تنزلو په دمه دمه را کوزيږي لګ لګ را کوزيږي زکه د ټولو فرشتو نزول په یک وخت هغه زما کني شي برداشت کولې دمره وسات پکې نشته لګ لګ را کوزيږي دمره وسات پکې چاته ورو جبريل امين فيا پدشوا باذن ربهم په حکم در بخل من كل امر دامن په مان دي باد به كل امر په بارد هر یو کار کې به كل امر هر یو کار کې په بارد هر کار چا کار مقدر دي په تقدير د الله سره سلام هي حتا مطلع الفجر د دې دتو جهاد کې يا خدا چدا سلام خبر مقدم دي او هي مبتدا مؤخر ده نو معنا هي سلام داش پچدا داش پد سلامتی ادا او دا مطلع مصدر میمی ده نو هي سلام داش پد امن و سلامتی ادا هي حتا مطلع الفجر پوشی حتا مطلع الفجر حتا طلوع الفجر ترختو د سارا پوری یاس سلام خبر مقدم هي مبتدا مؤخر شو معنی هي سلام داش پد سلامتی ادا ترکمه دا حتا مطلع الفجر مطلع مصدر میمی په معنی طلوع حتا طلوع الفجر تر خطو د صبا پوری دیمه توجیه دا چې دا سلام خبر ده د مبتدا محذوفه نو معنی دا دا هاذه الليله سلام بس سلام خبر دے مبتدا مقدر کا هذه الليله سلام داش پد امن و سلامت یادا بس هي حتا مت الفجر مستقل کلام او داش با تر خطو د سارا پوری دا مخام د نور پر وتو نا تر سارا پوری دا ټول شپه دا تمام شپه ليله القدر دا سی یو ټیم نه دی لکه بعض خلک وی ليله القدر په خراب شو بدر پراله وی او با یو سره وی ماش پلی تو قدر تون بوٹی پسی دی پراتی مائزا تروکم سے انتحاش دی صحابہ انہی لیر تاولی دلا پوشی گانا سورت قدر کی سورت قدر کی بیان دا عظمت کا قرآنو او سورت بینا اتا نوی دی پس سورت قدرنا او پورا سلم نمبر دی پس سورت طلاقنا هر کلاچ سورت القدر کی عظمت تا قرآن بیان شو صداقت تا رسول اور عظمت تا قرآن بیان شو اس پدی صورت کے ترغیب دے اطاعت تا پیغمبر تا او پکرات تا قرآن یا سنبت مخت عظمت تا قرآن بیان شو او صداقت تا پیغمبر بیان شو اس پدی صورت کے ترغیب دے اتباع دا رسول تا او پتلاوت تا قرآن یا سکنہ ترغیب دے پا صورت کے صدا اطاعت رسول تا او قرآت القرآن تا راشد وی آخر زمان پیغمبر اطاعتو کا او دا عظیم و شان کتاب دا ازدہ کا او دا او آیا سورت بینہ خلاصہ ابتدا نواخلا ترشپگم نمبر آیت پورے دو مسئلے دی اول کی ضرورت تا پیغمبر او بیا دغی صفات پس تیغی نزدر پا منکرینو وم آیت نا تر آخر پور بشارت دل مؤمنین بس صورت آسان دے خوب دیکی او ٹکے جاگا لگران دے اول ترجمه تو وکیلا لم یکن اللذین کفرو نو کافر من آل کتاب دا آل کتابنا والمشرکین اور مشرکان منفکینا پری خود ان کی صفت محمد علیہ السلام حتی تأتی یوم البینا تردی چرا لدوی تبینا پوش لے لم یکن مزاری پا معنی ماضی شو لم پہ داخل دے اور منفقین پا معنی تاریکین سرکے معنی دا شو نو آل کتاب اور مشرکین پری خودن کی صفت تا پیغمبر علیہ السلام تردی چرال و تبینا چا پیغمبر دی وچی پیغمبر راغی او دوی او پی جند دا پیغمبر صفتی بس تک شوا او دا مانا دا صورت بقری سر مناسب دا خو زمان خو خدل تنه دا خو صرف تایید والا گولا یو کم نوی آیتو گولا ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم وكان من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به چراغ پیغمبر نے انکار کو معنی کہ منفقین سمانا شو اے تارکین لصفت محمد علیہ السلام ذکا منفقین کچکول دے او دا دگنو مانو منفقین پما دے تارکین سرا ننو مشرکین اور آل کتاب پر خودن کی صفت تا پیغمبر سوچو پیغمبر نو راگ لے پیغمبر راگے ندوی دا پیغمبر صفت پر خودا پا دی معنی باندی علماء جرح پا دی دا چی بیاروس تو ما تفرق لزین اتل کتاب چرازی وکی منگا دا منفقین مانا تارکین صفت محمد مانا اکو دروس تو ما تفرق لزین اتل کتاب بیاغو تکرار لازم شد دیم اتراز داده چه دا پیغمبر مدحق و آل کتابو کری و خو مشرکینو نوح کری قبل از بیست آل کتابو مدحقو لی مشرکانو نوح کری اگر تا خو مشرکینو مر پسیزه کرده دیل پارا منگا بلا ترجمه کو منفقین دا فتن انفقاق ده انفقاق پا ماندی جدا که دو سرا نوم کافران دال کتابنا او دا مشرکانونا منفقینا عن الکفر بس بسرت کی امتنان شا منفقینا عن الکفر سمانا جدا کی دن کی دا کفرنا تردی چراغ لور تبینا مشرکان پا کفر اختو آل کتاب پا کفر اختو کفر پری خودن کی نوسو پوری چا پیغمبر نورا غلے پیغمبر چراغے چا په قسمت کې چې ہدایت او کفر نه بیزار شو او چې څوک انادیو لکاله کتاب نه په کفر پات شو نو منفقین ان الکفر بشي ټیک شو درېمه توجی دا ده چې منفقین به معنی د متروکین سره وي سره متروکین سره معنی نو مشرکین اور آل کتاب منفقینا متروکینا سدن و حملن نو دا خلق خودشوی محمل چه دویتا کتاب نرات لے اور پیغمبر نرات لے ٹیک شوا بلکہ منگور تبین راو لے گلا آیا سب انسان یترک سودا انسان دا گمان کی چه دے بدغسی بیکار پری خودشی لم یکن اللذین کمنا کتاب المشرکین متروکینا حملن محمل پری خودن کی حتی تعتیم البینہ اس آیت حل شو انشاءاللہ ایک شو اپا دی دوار مستنو ترجمہ اس تشکال لشتے لم یکن لزن کبھر منال کتاب مشرکینا متروکینا غمل س متروکینا سدن و غملن نو آل کتاب اور مشرکین پری خودشوی دغس بیکارا بحیث لا یؤمر و لا ینہا چه دوی تا دین نرات لے بلکہ مگر دین راویست اور دین راو لے گا تردی چه محمد رسول اللہ را گئے حتی تردی پوری فادہ خلا لیلت القدر پارش بکی راضی کنی امام سے مسلک دے پورا کال کی گرزی ابن مسعود یو روایتم دے چه پورا کال کی لیلت القدر دا تالاش کوئے بیا پر رمضان کی یقینی دا بیا د رمضان په اشره اواخر کې دغه نه یقین نه بیا اشره اواخر کې د طاق شپې اره د دین زیات امید لایق د امید او تعین نشته چې کوم شوه او یو شته مې نو زمون به دوی شته مې سین نه پوره به شته مې کنه په دې لپاره چې رمضان یو شپه د عبادت پاتې نشي دا بس دې کوم حکمتونه دي او پتنیش ستا بزن تا درشته میں پا بلده که ویوشته میں تو بس عبادت کوا همیشه کوا بس خوشی کنا عرش پا عبادت کوا یو رکا یو خود بطیراد خود دو رکا تکاو پرے گتا ہے ما حتی تا تیم البینا تردی چرال ورط بینا سب رسول من اللہ چا رسول دا اللہ دے یتلو صوفن چلولی صحیفی متحارتن پاک کرشوی دا شکنا دا شبینا دا ظلالتنا فیہا پدے صحفو کے کتب احکام دی قیمہ مضبوط عزرو از پرتوی کتبن بمان احکام وما تفرق اللذین اوت الکتاب جواب دا سوال مقدر ہر کلچی پیغمبر راغ او دا پیغمبر راتل سبب دا انفکاق دا کفر و شرک نو نبیا یہودیان پر شرک ولی پاتشلو نو جواب دا دے چی باغیان پاتشلل باغیان پا کفر و شرک پاتشلل او طلبداران چیو نغیت ہدایتا تفرق اختلاف نو کرا اگر چاچو ور کرسی ور تا کتاب الا من بعد ما جاتم البینا مگر پس نے چراغ لو دیتا بینا پیغمبر وما امرو اور حکم نو شو دیتا مگر دی خبر چی عبادت تو کی دیو اللہ مخلصین اللہ الدین چی خالص کن کی اللہ لربلنا خنفاء اکلک پا توحید ویقیم الصلاة ویؤتو الزکاة اور ادا کی مزنا ورکوی زکاة وذالک دین القیمہ اور دغا حنفیت دین چی دے ادا کلک دین دے بشارت دا زجر بے شک آ کسان چنکار کر دالی کتاب و دو مشرکین ہونا تو فی نار جہنم بھی پا دوزخ کی ہمیشہ بھی پا دوزخ کی اولائکم شر البریہ دا مشرکین کفار چی دی بدترین دیر پا مخلوقات دا اللہ کی بشارت آ کسان چی مان را اور دی عمل کبھی نیک اولائکم خیر البریہ دوی غرد مخلوقات ندی خیر البریہ غرد مخلوقات ندی جزاؤم بدل دوی اندربیم اللہ سخدا جناتن جنتنا داسی جنتنا ادنن چه دمیش والدی تجریمن تطلن هارو چه جاریلان دی دغی نیرونا خالدی نفیا ابدا رضی اللہ عنہم اللہ راضی شویده دی دوینا وجد خی عقیدی او دعا مالو ورزو عنہو ادوی راضی دی اللہ نا وجد عوزد نیک آمالو ذالک دا جنت ذالک جنت لمن لپا دا غچا دے خشی ربا چھ دے یریگی در ربا خپلنا سورتن آسان دی اصول سورت ہوئے سورت قیامہ مصفی ترتیب کی یو کم سلم دے اپا نزول کے درے نوے دے ترن میں نمبر دے پس سورت النساء دعوی سورت دا اثبات دا قیامت ہر کلچ مخ کی سورت کی دا قیامت ذکر راگے جزا من دربیم جناتن جنات عدن ہر کل چمخ کی صورت کے بعد دا قیامت راغے اس دی صورت کے تفصیل دا قیامت تے صحیح تفصیل دا قیامت اور حدیث کے راضی چ صورت زلزال چلے دا دا قرآن سلورم ہی صدا دا دے پر لستو دا قرآن دا سلورم اسی ثواب ملاوی گی آئے وجہ دا دا چ قرآن پاک کی غٹ غٹ مضامین سلور دی توحید دے رسالت تے صداقت دا قرآن دے ایمان بل آخرت تے اور صورت زلزال کے ایمان بالآخرت مسئلہ شروع دا اس بات تا قیامت تے تو چاہے کل سلورم مسئلہ بیانی گی نبردی پر تیقن سرا دا قرآن کریم دا سلورمی سے سواب ملائی گی اذا زلزلت الارض زلزالا چی سواق کی اجرہ قولشی دا زمکا زلزالا پجرقیدو عجیبو سرا پجرقیدو دی سرا یعنی پجرا قیدو عجیبا و سرا واخرجت الارض و باس داز مکا اسقالا خل بوجنا وقال الانسان و با انسان پدغ وقی ما لها سوش لدیز مکلا یوم زن پدغ رد تو حدیث و اخبار رہا داو بیانی خل حالات بی انا باس و بیدا بی انا ربک او حالها چو بے شک استارب دیتا وحی کردا او ذکر دوحی دی خمراتن حکم دین بیان ربک او حالها چستا رب دیتا امر کرے دے یوم ازن پا دا غرز یختر الناس وشتا تا روان بشدا خلق دلے دلے اشتاتن جماعت جماعت دلے دلے لی یورو اعمالهم چی او خود دلشی دویتا اعمالهم عمل ندو دی لی یورو دیکھا تا من مکو چوینی اعمال لی یورو چی او خود دلشی دویتا اعمالهم عمل ندو دی اعمال چی سکر لگا بور تو خودشی هم جزا دا اعمالو فمن یعمل مثقال ذرہ اگر چاہ چا عمل کی پر مثقال دیو ذری خیرن غورا یرو دغی جزاب عمومی و من یعمل مثقال ذره شر یرا او چچا عمل چاچ عمل کلی مثقال ذره ناکارا یرو نو دی بدغی سزا عمومی او دې کې سوال دی چې اوس دې د چاغي نیک اعمال کړی دي هغه ټیک ده خو کې اوس یې نو ګناه شوی دی هغه هم مثقال ذره دې کنه په مثقال د یو ذره کې چا نو ګناه شوی دی نو یره وو دې صدا به مومي حالانکه دا سیئات هم صغائر خو معاف کیږي صغائر معاف کیږي او دلته راغلم یې عمل مثقال ذره شر نو یره وو علماء دې د توجيهات ذکر کوي چې قیمتي دي خیرن یرا شرن یرا مثقال ذره مثقال ذره اول کې ترغیب دې نیک اعمال وتا چې نیک اعمال اگر چې ذره وي خدای دې حصول کوشش کا او په دې آیت کې تخفیف د ګناه نه دی ګناه اگر چې ذره وي خو غي نه ځان بچ کا بس دې متوجي څنګه دې راخېستا ده خیرن ایمان مراد دے شرن کفر مراد دے چاپ زر کی زر ایمان وی اخرجو من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من الایمان چاپ زر کی زر ایمان وی ناغ منجی دے تیشوا او چاپ زر کی زر بنی شرک وی ناغ مولک دے اتقوا سب الموبقات الشرک زر شرکم نماز کی تیشوا او پا زر ایمان باندے نجات ملائی گی الحمدللہ اور مسلک دار سنت دا دیکھا ایمان اگرچہ قلیل دے نفس ایمان دے دا منجی دے سورۃ عادیات مصفی ترتیب کی سلم نمبر دے پس سورۃ زلزال اور نزولی کی سوالسم نمبر دے پس سورۃ عصر ہر کلچ سورۃ زلزال کے اثبات قیامت اور تخویف اخروی بیان شو اس بدی سورت کے زجر بعد تخویف دے زجر بعد تخفیف بیانے گی اللہ اللہ موضوع دا سورت توبیخ دے پا حب دا دنیا وعدے توبیخ پا محبت دا دنیا وعدے او زوال دا محبت دا دنیا دے پار علاج دے افلا یعلم اذا بصر ما فی القبور سرا دارنگی زجر ورکی انسان تا محبت دا دنیا او په مثال کې هغه اسونه د مجاهدینو پیش کړی شوی دی او ګوره بنا دمه اس چې یو حیوان دی او تا ورته سو واخه او انده ورته دی اچولی او هغه ستا د خپلاندې څنګه زغلی او په دشمن ورخیږي ایچه یې انکار نه دی کړی او ته الله پیدا کړي عقل و فکر دله درکه او بیا تا لپاره پیغمبر او کتاب راولېږه او تو خرید کتاب لاند نظر اللہ حکم تلار نیک دی تو توبیخ دی تشو اپ دی صورت کی امتیاز دقا دے چرا قسم فا اسنو باندے چرا اسنو دے مجاہدان دی زرزر ویم دا دری صورتا ولا دیات زبها شاہد دی اغا اسنا چه منڈی ویون کی دی زبها چی ہنی گی ہنی دل خبی نکا نا چهنی دا سکی کنه چه منده و چون چون گئی ولا دیات شاهد دی اسنا منده ویون کی زبحن چهنی گی فالموریات گا اور بلون کی قدحا هو حلو دا سمنو سرا هو حلو دا اخپو سرا سم اخپی وخپن کی دا اور دی قدحن هو حلو دا اخپو سرا دم رف منده زی چه دا اخپی گتو للگی نو پڑک پڑک ترافی جی اللہ اللہ دا نہایت اجلت تا اشارہ دا چھو تو پوئی کا نا دا رسم چلے گی گھٹے باندے تو اور تلاوزی فالمغیرات سبحان بیار لٹ مار کا ان کی دی پوخ دا سبا نو لٹ ان کی دی دشمن لرا پوخ دا سبا مغیرات لٹ ان کی دی دشمن لرا کافر لرا سبحان پوخ دا سبا عادت مبارک دا پیغمبر علیہ السلام داو چکل بے کو دشمن بانے حملہ کولا تو سٹیم بے کولا سبا ٹیم کے وقت بے کے خود چبان آواز رازی نو خواہ او کنی نو حملہ کیا کولا دے وقت بے خلق بیدار شلے کنا چویخ بے شبیہ پہ حملہ شروع فأسرنا بی نقا راہو چت فأسرنا بی بیارا اچتی دا اسنا بیہی نقان بیہی مرجع صدا سو کئی بیہی دا سبب یدا با سبیا بیہی پا سبب دے منڈ سرا نقا در لرا یا بیہی اے پا دے وقت کے نقا در لرا بیہی پا دے مکان دے دشمن نقان در لرا نفاوسط نبی جمع بیا داخلی گی پا داغی دلو کی جمعان پا لخ کرو دا دشمن یا بیہی اللہ سراج المنی لکی فاوسطنا بیا داخلی گی پیہی سرد دی شاہ سوارانونا جمعان پا ڈلو دا دشمن باندے ان الانسان بیان مرض چ انسان ناشکر دے بے شک انسان ربی لکنود درب دنے مطلون ناشکر دے وَإِنَّ أَوْدَا كَافِر دِخَا وَإِنَّ وَلَا ذَلِكَ لَشَهِيدَ او بشک دا انسان چلے خام خب دی خبر خبردار دے وَإِنَّ لَهُ بِالْخَيْرِ لَشَدِيدَ اپو محبت نمال دیر بخیل دے افلا یاتمو ذکر دا علاج مرض آیا ندے پو آدھے اذا ابو سرما فی القبوری سوچ پورتا کرشا غا سوچ پا قبرنو کی دی وحسل ما فی صدوری اور اخکار کرشا غا رازون چی پا سنو کی دی این ربهم بیشک رب دو دی بیهم پا دی یوم ایزن پا دا غرز لخبیرن خامخ خبردار دی اللہ فار و خبردار دی پا دی یوم ذکر تعظیمن و تخویفن دی سورة القارعہ پس سورة عادیات نداس دا لکه سورت زلزال چې پسته سورت بیینه نو وګوره سورت عادیات کې زجر او دلته بیا تخویف اخروی په اثبات قیامت القارعه سمانا اثبات قیامت او ذکر د قارعه او سورت کې درې مسلې دي اول کې اثبات قیامت او په دویمه حصہ کې بشارت للمؤمنین او په اخر کې تخویف للمنکرین سورت آسان ده القاریاتو زرتا کون کی زرنتا کون کی قاریا دا قرعنا دا زرتا کون کی او دا قیامت پو نمونو کی او نم قاریا دے زکا قاریاوی زرتا کولو تا او دا قیامت را چسوا کی قائم شی دا غیر دا خوف دیو جن دا ہر سری زر بٹا کی القاریاتو مالقاریا زرتا کون کی نصد دا زرتا کون کی تچاپو کرچ دا سیشے دا زرتا کون کی یوم دا یورز دا یکون الناس و چشب خلق کل فراش المفسوس شاند پتنگانانو کرور خوار المفسوس کرور خوار او فراش پتنگانو توی و تکون الجبال و شب داغرنا کل عین المنفوش شاند وره رنگینی دندت کرشو عین وره رنگینا المنفوش دندت کرشو تیشو گنا فاما من بشارت فاما من سقلت موازینو اغا سره چه درنشی تل دا اعمالو جاغی اعمال تلی لکی ای بسورت عراف کی خبرو که انشاءاللہ نفوا بیادا سره چه دا فی عیشتن ندیو پا جن کی دا سی جن رازیتن پسندیدا فاما من خفت موازینو اغا سره چه سپکوی تل دا اعمالو جدی تل سپکش تل دا اعمالو یعنی کافر فامو حاویا زید او سیدو دی حاویا دی حاویہ دے وما دراک ما ہیا او تو چا خبر کے چھ دا حاویہ سی شے دے چا خبر کے چھ حاویہ ما ہیا سی شے دے نارن حامیہ نارن خبر مبتدا مقدر ہیا نارن حامیہ دا اور بل کرشوے دے سورت تکاثر کے زجر دے پا محبت تا دنیا او دعوی دا زجر با پس تا تخویف اخروینا مصفی ترتیب کے 102 دے اور نزولی ترتیب کے 14 دے پس صورت کوثر با ٹھیک شوا اور پدی کے زجر دے پو محبت دے دنیا بارے الہاکم التکاثر غفلت کے واچو دے خلق لرا حرص دے دیر والی دے مال حتی زرتم المقابرہ تردی چتا سو زیارت تا مقبرو کا مقبری والے ذکر کرے زکا چی زیارت سے دا عبرت تے دوی دا عبرت دی زین عبرتوان غستا زلتم المقابر یومان دارا چه غفلت کی واچو دی خلق را حرس دا دیروالی دا مال تردی چه پا مرگ مرشلل کو حرس تا نبج پاتی نشا تر دې چې مرګ باندې مرشلو په هرس ماده ته نه اونواته یا تر دې چې زورتم المقابر تاسو مقبرو زیارت نه وکړل مقبره یعنی مقبره تاسو وکتا مقبره وکته نه خو زید عبرتو چې تاسو ته عبرت اغسته وي او محبت ته دنیا نظر اوچت کړې وي خو بیا هم تاسو عبرت وا نه غسته او مقابر د قبر نه دی او قبر هغه خاور دیری ته وای کنه چې کم مشاهد وي اما مقبور هغه وکته دی او که مقبور ته پته لګې دی حتی زرتم المقبور ابو وزرتم المقابر ملاقات قبر نو کیږي صاحب قبر نو کیږي کلا سمانا دا غفلت نو پکار سوف تعلمون حضرت تاسو معلوم کې حقیقت حال ثم کلا بیا درته چې یقینا سوف تعلمون زردچ معلوم به کې تاسو خپل حال کلا یقینا لو تعلمون کچر تاسو پویا اولرلا علم الیقین پو پویا دا یقین سرا جواب مقدر دے کلا یقینا لو تعلمون کچر تاسو پویا اولرلا علم الیقین پویا دا یقین لما الحاکم التکاثر مقدر کچر تاسو پویا دلے پا علم یقینی سرا تاسو بچر غفلت کے نوی اچولے دے مال مستاسو یقین نشتا ہے نا لترون الجحیم تاسو بخامخ گور دوزخ ثم لترونها عین الیقین بیا با گور پستر گود یقین سرا دیسو مطلب علماوی لترون الجحیم عن البغود تاسو بگور دوزخ دلرنا لرنا با دوزخ گوره نو پس دارین لترونها عین الیقین بیا با نزدی کرشی پا عین الیقین سرا بیو گوره لترون الجحیم کے بہت اشارہ شو لیکن سورت فرقان روانو آیت بارو گورا ازار ایتاون کل چو گورا تاسو دا دوزخ ازار ایتاون چو گوری دوی دا دوزخ من مکان بعیدن دل رزینا سمعو لا تغیوزن و زخیرا من مکان البعید لترون الجحیم من مکان البعید ثم لترونها عین الیقین بیا بو گره پا عین الیقین سرا یعنی نخنیز دی ثم لتسألن بیا با تپوسو کرشت تاسنا یوم ایزن پا دا غرز عن النعیم پا بارد نعمتنو کی نو هر نعمت مسئول عن حال دی هر نعمت مسئول عن حال دی اللہ پا دی هر نعمت پا بارد تپوس کی تفسیر امام رازی دی زکی لکی سملت تسالن یوم اذن عن النعیم اے عن تیسیر القرآن پر نعمتنو کی سردہ تیسیر القرآن دا قرآن اسانول اللہ پا خپل مخلوق قرآن اسان کرے لگا نا اللہ پا تپوس کی چھ بندہ تا تما قرآن اسان کرے اس ذکر دیو کنو اس ذکر اللہ اللہ سورت عادیات امتیاز داو چلا دا مجاہدینو پا اسنو باندی قسم خورلو او مجاہدینو اسنا بطور شہادت اللہ کریم پیش کرو تشوا او سورت عادیات امتیاز داو چپائے کی بیان مرض قنود دا انسان ذکر کرو او سبب دا مرض حب المالو علاج دا مرض اذا بوسر ما فی القبور سورت قاریہ امتیاز داو چدا ممتاز پا بیان دا القارعی سرا پورا قرآن کے عدلت رازی سورت یا سورت عراف کے رازی دا سورت عراف کے دا قاریہ کے رازی سورت قاریہ ممتاز پا ذکر دا قیامت پا نم دا القارعی سرا سورت ممتاز پا علامات دا قیامت چو یوم یکون ناسو کالفراش المفسوس چو مخلوق با پشان دا پتنگانا نوشی او غرونا کل عهن المنفوش اگر چما کی صورت حاق کمرا ولو او صورت قاریا ممتازو پا ذکر دا حاویہ سارا چل جہنم دا یو طبقی اسم چگا حاویہ و اغیر ذکر کر صورت تکاثر ممتاز دے پس سارا پس سوال دا نعمت سارا چا قیامت پر از بدحال سرینا پا بار دا نعمت تپوس کیگی او صورت ممتازو پا زجر باندی پا غفلت تا انسان چگا حرس پا مال دے پا مال پسی لگی دلی او چې کوم شی فانی کیدون کې دی او چې کوم اصل باقی دی اچھا غ دین دی آیت دی شاه کړی دا نو سمره تو سم یو مزن ان نه بس بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورة العصر وجه تسمیہ دی صورت پا والعصر سرا دی صورت رنبی آیت کے والعصر ذکر دے نپدی اعتبار سرا طول صورت موسوم کا والعصر سرا تسمیہ دا کل صورت دا اسم دا یو حصے یو جز سرا تعلق دی صورت ما سبقا صورت التکاثر ال تکی زجر و محبت تمال باندھے الہاکم التکاثر زجر پا محبت تمالو نو پا دی صورت کے ترغیب ورکا حاغا عمل تا چاغا سبب دا نجات تے اور حاغی سرا رفع دا غفلت کی گی چاغا ایمان دے اور اعمال صالحہ دی صورت تکاثر کے آخر کے ذکر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم تاسنا بسوال اکڑشی پرز دا قیامت فبارد نعمت دلتا دہغی نعمت نم اغست شوید وتواصو بالحق اغا نعمت حق دے او تاسونا با پرز دا قیامت دے تپوس کی گی تاسو دا حق ازدک ہے او دا حق وصیت یو بلتا اوک ہے دل پارا چه سبا پرز دا قیامت چه کل سوال در نکی گی نو تاسا خدیاغی جواب موجود وی درم رب دا دے چار کلا سورت التکاثر کے دا اغا عادات و ذکر اکا چاغا انسان دے پارا سبب دا خسران دی او سبب دا نقصان دائمی دی نپدی سورت کے دا اغا صفات و ذکر اکا چاغا انسان دے پارا سبب دا کامیابی او سبب دا نجات دائمی دی چاگا سلور خیون او سلور صفات تھی دارنگی سورۃ التکاثر پائے کہ اغا مشرفات دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاگا زد سورۃ الزہانا پا ہر سورت کے درے درے ذکر کوما پائے کہ یو داو چه ما تا عزت من کرے پا دے دریو صفتونو سرا چه ستا دشمن چه چا تا پر خودے نو آغا بز جہنم تا غرزوم لترون الجحیما او ستا چه کم دشمن دے نو زبا آغی تا آغا بز جہنم پا موٹے ادرو ما لترونها عین الیقین او ستا دشمن چه دے نہب ذلیل کم پرز د قیامت لتسألن یومئذ عن النعیم اس دی صورت کے مشرفات پیغمبر علیہ السلام تبارد امت کی دری ذکر کری دی چما تو عزت من کرے تو مدح د امت ستا چ الذین آمنوا ستا امت میں سمرا معزز کا او پا صفت تا ایمان میں موصوف کا او دا لقب پا دنیا کے بل چاہتا ندے ورکرشے دیم دا مشرفاتنا پا مدح دا امت کے وعملو الصالحات ستا امت چکم اعمال ستا دا شریعت او ستا دا دستور موافق کی نما ورطا الصالحات وے دیخ خلق دی او نیک خلق دی او دریم مشرفا و تواصو بالحق ستا امت میں پہ یو خستہ ڈپٹے او لگاو چگی پخپلوں پہ حق روان دی او خلقو تم دا حق دعوت ورکی چونکہ مخ کی صورت کی مشرفات بتذلیل الاعداء نو پہ دی صورت کے مشرفات بمدح الامت تے نو پہ دی اعتبار سرا دا صورت عصر مناسبت صورت تکاثر سر ظاہر دے بل الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر دلتوی والعصر ان الانسان لفی خسر چکم پا تکاثر کے مبتلا دے ناغف خسران کے دے کیا غیت اخپل زاند دنیوی اعتبار سرا فیدمن اخکاری پا حقیقت کے نقصان دے دیل پکار چکتر کے تغافلو کیت اور رادشی ایمان اور دا اعمال صالحاو پا باب کے دے داخل شی سورت مصحفی ترتیب کی 103 دے اور نزولی ترتیب کی 11 پس تا سورت انشراحنا دعوتی سورت دا ترغیب الال اعمال صالحاو دا نیک اعمال و طرف تا ترغیب ورکر شیخ دے اور یو خبر و سربلی ناغبت دا صورت مقصد حل شی چی دعوی صورت ترغیب دے اعمال صالحہ تا او دارنگی فرق پا ما بین دا تجارت خاسر او پا تجارت رابح نو پا دی صورت کی تجارت رابح ذکر دے والعصر ان الانسان لفی خسر عصر زمانی توئی عصر مازیگر توئی اور والعصر کی واو قسمیہ دے عام معنی دغه د چ والعصر قسم می دی په زمانے خو پدی کې د دې ښکاله ضرورت نشته دے چه عصر مخلوق دے اللہ کریم پا عصر باندے قسم سنگو چت کر علامہ حافظ ابن کثیر وہی چه قانون عباد اللہ دے پار دے اللہ دے پار نہ دے بس والعصر کیا رشکال چھتے دیم دا خطیب شربینی لکھی چه قرآن کریم کی جو چرتا دا قسم ذکر دے دا قسم باری تعالیٰ پا مخلوق باندے ناغا پا آغا معنی سر ندے چکم زمن ذہن تا آغا معنی ذر راوزی متبادر الی ذہن چی تازت علماء ورطوائے بلکہ قسم دا باری تعالیٰ پا مخلوق باندے دا بطور شہادت او دا گوا دے وکی زو سم چی والعصر قسم می دی پا زمانہ یا قسم دی پا مازیگر دا تاو ما دی پارداس نسبت تے لکا انبت الربیع البقل زاو تو با پی پوشو ها عوامی ذہن دی پار منگ داویو چی گوا دا زمانہ او شاہد دا زمانہ یا شاہد دی وقت تا مازیگر مازیگر چونکہ دا وقت دا دا عزت اور دا برکت وقت تے حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین دا مبارک وقت و لوی وقت والعصر سر دا مسئلہ ذکر کرا چے غفلت مکوا او دا وقت تمازگر دا پخپل نظر کی اس آتا دا دید برکات و نچرت محروم نشے اور پیغمبر علیہ السلام پا غزوہ خندق کی خلچ اغین مازگر مز خپل دا اغا عام وقت نا لگ مؤخر شا نظرے دیر زیاد پریشان شا اور فرمائل چی ملع اللہ بیوتهم وقبورهم نارا حبسونا عن صلاة الوسطى دا لوی وقت دے زکر دا لوی وقت دے بطور شہادت اور گواہ منتا پیش کر دے یا عصر زمانہ دا دور عصر زمانی تو ہم بھئی اور دا مانز دا چی شاہد دے عصر شاہد دا زمانہ پس بان دے الہاکم التکاثر غفلت کی وا چلے تکاثر ستاپ غفلت بان زمانہ گواہ دا اگور لگ ماتاستا بزے پزیوی چی قرآن کی چی کمزے کرازی سیرو فی الارضی نو تفسیر ابو اللیث سمرقندی معنی کہ اقرا القرآن اس ول عصر اقرا القرآن تاسل قرآن اگر آغا دا قوم نوح علیہ السلام دا قوم نواخلے نو تر آخر آغا قوم چکم تباشوے دا قوم تبای حمیری دیاغی دا حلاکت اسباب اگر چاگی سنگ تباشو ول تباشو نو پائی کی خام خدا تغافل مادہ موجود ہوا نو والعصر انسان استا پا خسران باندی زمان شاہد اور گواد جمع الکنوز لانفسهم فترکوها کما ہیا الا قبورا دارسا فیها اذام بالیا اگورا کن دیاغی تو گورا قبرن زار پراتی دیو پکیس نخکاری نو والعصر شاہد دا زمانہ والعصر قسم ملی پا زمانے ان الانسان لفی خسر بشک انسان خامخد پا تاوان کی تاوان اور نقصان کے دے او یو مفسر معنی کی لفی خسر لفی خطر عظیم یو عظیم الشان یو دیر غٹی خطری او غٹ نقصان کے پروبتے اگر نقصان سنی اگر انسان زوال دے اگر انسان تباہی دا پوجی دا کفر سرا و پوجی دا شرک سرا اور پوجی دا معصیتن سرا یقیناً انسان خام خب تاوان کے دے حضرت شیخ القرآن دے اللہ غریق رحمت کی آئی بدیزے کے چراغ نو دا خبر بیویلا انسان سنگ پا تاوان کے دے انسان کو فیدہ کے دے زکر چکل انسان چی دنیا تراغلو نئے پا خپوسو او نئے پا سرسو او نئے پا بدن باندسو بربن راغلو او اس دنیا نروان دی ندری جامی خستے اغسطی دی ہا سپینی لٹی تو تاوان دی سو خبری دی دیر عجیبہ خبر آوا آئے بھئی انسان پا تاوان کے دی زکر چی دے چی راغلو دنیا تا نو دے پاک راغلے ہو او زی چھ دا دنیا نو گندر آوان دے دا دا انسان تا آوان دے او دے نظام بچکو لپکار دی گنا لکما دا تا پرون دا خبر کرے ہو چھ دا انسان دو حالات تی حالت آمد دنیا تا درات لو او حالت دت لو چارا مرگ دے کلے چھ انسان دنیا تا راضی دے جاڑی اور دیدی پکور کی مور و پلار رشتے داران آئی خوشحالی تکباز دینوں کے ڈزیم کئی خلق اگرچہ دا سخت ترین گناہ و ناروا دے اسراف دمال دے اور بے زیا خرچ کل گناہ دے اور دا سی خلق و تعالیٰ دا شیطان دوستان وی لی دے خو بہر حال خلق خوشحالی اور دے جاڑی نوی عمل داسیو کا چکل دنیا نزی تا خاندہ و چا چاستا پر آتلو خاندہ کرو آگی بجاڑی خو تو خوزان که دا خاندہ اسباب پیدا کا اور اگر دارو سراروان دی سلو خبری دیده که یو جملہ در تارز کو ما دا انسان والعصر دا انسان دا عمر تشبیح ور کری دا زمانی سرا او دا انسان دا عمر ندی دا دی داسی مثال دے لکه دا واوری گٹ چی دا واوری گٹ چی کل جوری گی پا دی کارخانه کی نو دا ویلی که دو دی پار جوری گی چی دا با ویلی کی گی اور دین با خلق زان لو بس سڑی یا خیب بیا شربتو نجوری خوی گٹ ویلی که دو دی پار جوری انسانم جوړ دی خودیم ختمی دو دی پار جوړ دی لدو للموت وابنو للخرابی دے دا ویلی کی دو دی پار جوڑ دے خو آغا دا واوری گٹ چاہا پترم باندی کی دی او پترم کی ویلی شی ناغا مفید دے او بے سڑی شوی او خلق باتی فیدہ واخلی خو که دا گٹرم دا دا گا سی پزمک او گور دے ویلی شی دا بزایش او دا دیر لوی خسارہ دا مالی خسارہ دا ہر لحاظ سره خساره ده. عمر د انسان برم دی یا عمر د انسان د پار دا سلور اصول دا په منزله د لوخی ظرف دی ایمان دی عمل دی و تواسو بالحق و تواسو بالصبر که تا خپل دا عمر په دی سلور باندې صرف کا تا عمر مفید دی او که دی دا سلور نه بار دی عمر ویلی شا دا غصیو چه دواوی گرد پر لاری که پروت ویلی شا والعصر ان الانسان لفی خسر شاہد دا زمانہ بشک دا انسان پا تاوان کی دے الا اللذین آمنو سوا دا غچانا چراوڑی ایمان دے اللہ پا توحید توحید توحید فی الذات توحید فی الصفات توحید فی الافعال لکم ویلو چو توحید دیتوئی چلے سک ذاتی ذاتن ولا کا صفتی صفتن ولا کا افعال ہی فعل اگر پا ذات کی پا صفاتو کی پا کارون کی یکتا دے آمنو ایمان راوری دا اللہ پا توحید وعملو صالحات او بیعمل کی نیک عمل کری نیک قرآن کریم کی جو چرت دا عمل ذکر رازی اگر مقیدی پا قید دا الصالحات سرا شارد چه نفس عمل معتبر ندے عمل اگر معتبر دے چاگر مقید وی پس سر الصالحات سرا عام موصوب صالح سروی نفس عمل نا اور قرآن پاکم زیب زیرازی لننظرا کیف تعملون لننظرا کیف تعملون کیفیت دا عمل منساسو گورو عمل خوچ عرص مری خوچ کیفیت وی او کیفیت دا عمل دے پارا اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را لے گلو اور اگی امت تا عمل خول دے او دغی کیفیت خود لے دے پہ اعتبار دا مقدار سرا پہ اعتبار دا کیفیت سرا پہ اعتبار دا این سرا عمل بسم رکے سنگ بکے چرت بکے کم کیف این دا دری سی دا دے پہ جندل زوری دی اور قاضی بیزاویم دا صالح عمل دا تعریف کی ما سوغه الشر وحسنه ہر اغا عمل تا صالح وی چاگا داغی جوڑک شریعت کری وی او شاری ور تا خست وی لی دارنگی پر روایتو کی رازی حدیث دے عمل صالح اغی عمل تا وی لکی گی چاگا مرکب دا سلور اجزاو نوی علم نیت اخلاص مداومت علم تا تا پتی چی دا عمل سنگ دے اور اخلاص وی چلپا دا یو اللہ وی نیتم وی اور مداومتم وی بخاری حدیث دے بہتر عمل آگا دے چی دیما علیہ چی دے ہمیں شوقے بشرطی کی چی عمل مشروع وی وعمل الصالحات اور عمل کی پا طریقے دا پیغمبر علیہ السلام وتواسو بالحق وتواسو بالصبر دا دو صفات آمنوا وعملوا الصالحات دا دو صفاتا دا لپار دا تکمیل دا انسانو پا دیسا انسان پا خپل کامل شی وتواسو بالحق وتواسو بالصبر دا اس دو صفات لے اکمال الغیر دی دکا چھ مسلمان کی دا صفت تے چھ دے با اول خپل ذان اصلاح کی او کل چھ دی اصلاح اشوا نو دے با دبل دا اصلاح کوشش کی او ځان نه بخیل نه جوړي وتواسو بالحق او کلک بیان کې دوی او بلتا بالحق په حق حق بیان بکی وتواسو دفاع او کلک بیان بکئی. اور آغا علامہ ابو لیس سمرقندی پخپل تفسیر کی لکھی وتواصوا بالحق تحاسوا علی القرآن، ترغیب ورکی یو بلتا پا قرآن سرا، ترغیب ورکی یو بلتا پا عمل صالح سرا، یو بلتا پا دعوت تا توحید ورکی، یو بلتا پا دعوت تا قرآن ورکی. وتواصوا بالصبر، اور وصیت بکی یو بلتا، کلک بیان بکی یو بلتا، بالصبر پا کلک والد دن سرا، پا دن بکلکی. او دا دا مسلمان صفت تی حق دعوت ورکول او پا حق باندی مصائب یعنی زان کلک ساتل. حضرت عمر فرمائل با رحم اللہ عبدن اہدا الہ یوبی، پاک سری دے خدا رحم کی جماعت زمائی بنا پا گتا کی او خی چتا کی دائب دے دائب دے او نن خدا تخف کی گو. رحم اللہ عبدن اہدا الہ یوبی، اور نبی علیہ السلام حدیث سے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یارز نفسه فی المواسم الا رجل یحملنی الی قومه لیبلغ کلام ربی وتواصوا بالحق، یو بل تک لک بیان کوئے دا حق قرآن توحید. وتواصوا بالصبر، او صبر وی حبس و نفس تا چتا خپل نفس پا یو سیز بانے کلک کی. او بیا دا صبر اجزا دی، الصبر علی الطاعت، الصبر علی البلاء، الصبر عن المعصیت. سمانا پا طاعت با کلک والے کئے، او مصیبت چی دے نو پاغی بانی با تفویض الاللہ کئے، اور رضا بالتقدیر با کئے، اور اما گناہون چی دی ناغی نبزان بچ کئے. دا دغی بنیاد دے، الصبر علی الطاعت، بس الصبر عن المعصیت، الصبر علی البلاء، اور بیا دا صبر پا امور تکوینیو ہم دا صبر پا امور تشریعیو باندے. اما امور تشریعیہ دوام دا عمل دے الى وقت الموت، اما امور تکوینیہ الرضا بالقضاء، بس دی اللہ طرف نسی نو پاغیبان با صبر کئے. واللہ المستعان علی ما تصفون، انما اشکو بسی وحزنی الاللہ. سورۃ عصر کی ترغیب و اعمال صالحہ ہوتا سورۃ حمزہ، دیتا سورۃ حمزہ زکوئی چمبی آیت کے ویل لکل حمزہ ذکر نے دیت با سرا سورۃ موسوم کا حمزہ سرا مصفی ترتیب کی 104 پس سورۃ عصر نا، نزولی ترتیب کی 32 سے پس سورۃ قیامت نا. ہر کلا چڑمبی سورت کی ترغیب و نیک اعمال تھا نو پدی سورت کی زجر دے داغ بد اعمال چاغ سبب دا خسران دا انسان گرزی. یا سورت عصر کی ذکر د تجارت رابح ہو نو پدی سورت کی ذکر د تجارت خاسر دے نقصان. درم رب دا دے چڑمبی سورت کی بیان دا صفات دا مؤمنان ہو نو پدی صورت کی ذکر داغا عاداتو دبدو خلقو دبدو خلقو. او داسی مربط کی دیشی چمخ کی صورت کی ترغیب و نیک اعمال ہوتا نو پدی صورت کی زجر پا دشمن دے کافر باندے او تسلیدہ مؤمن تا چھ خفکی گا ما زبستا دشمن لیم بزن فی الحطمہ، ستا دشمن بزا مات را مات کما او خفکی گا ما تا پا دی سلورو کارونو باندی کلکشا تیشوا ازو بای پا داس او رو سزوم چه تک طالیو علی الافئده چه زربوت زرنب چاپی رشی آنین تانه تکلیفون چاپی را کردی فی آمد ممددا ستنی دا اور با تیو دروما غم مکوا و تو گر حمد با نبیلی و تواسو بالحق و تواسو بالصبر پا دی بکلکی. دعوت سورت دا زجر پا اوصاف قبیحو باندی ناکار عادتونا او پاغیبان زورنا. مشرفات دی امت فدی صورت کی دری ذکر دی رنبے یحسب ان مالو اخلدا ستا دشمن چه پا مال نازیگی دید دا یقینو ساتی چه مال بولا فیدہ چرے ورنکی یو ما تو مشرف کری پا دی خبرا چه ستا دشمن با پا ہوتا مکی غرزو ما او بل مشرفاتو نصدی انا علیم مؤصدا جہنم اور پی بند کما یعنی بند بکم پا اور دا جہنم کے دا مشرفات دا امت تی زکر جد انسان دشمن دا غی مخ کی تباہ کی گی کنان اسر خوشحالی گی اگر دشمن دا ایمان خوا اور صورت توبہ کو تاویل دا ویشف صدور قوم مؤمنین ویل لکل حمزت اللمزا ویل حدیث کی رازی وادن فی جہنم یستعیز منہ جہنم کل یوم سبعین مرہ دادی یو کند نم دے روز مرہ جہنم دیغین پناہ غواری اویا کرتا کہ جہنم دخبل تبقین پناہ غواری ناب سمر خطرناک و موزی بھی اللہ تمگو ساتی دارنگی دا ویل دا کلمہ دا دعا دا یعنی دا خیری دا منگو تا خیرہ ویو کنا دا کلمہ دا خیری دا ویلن سمانا داخل بکما پا ویل کی آغا کند کی کما کند چغد جہنم سختری نہ کند دا اور چال با داخلو ہر آغا کس چاہے کہ دادو عادتو نے دی یا مانا ویلن حلاکت تے غر کی دا او دامی تاس سمخ کی ویلی دی خوا چا دا ویل خیر خواغا سو کئی چغد چا سر سکول نشی اللہ ولی دی ہم مزا اللہ مزا تخیری کی اللہ قادر پاری اور سیزبان دے دے ربیائی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھے ویلن حکیم کلام چھے دے دے حکمت نخالی نی دیکھ اشارہ دا ما و تا تے یو مسئلہ خی چھے کافر بانے خیری کل جائز دی کافر تا خیرہ کل شے ویلن لکل ہم مزا حلاکت تے لپار دارا کس ہم مزا ایبونا لگئی پا موحدینو باندی شا پا شا لومزا مخامخ خومزوی آغا کستا چگم مخا شا پا شا پیشی شا لکمونگ چو تا غیبت ہویو نو شا پا شا دا چا مزمت کی او دیاغی غیبت کی لومزا آغا سپک چو مؤمنانو تا مخامخ بدوی او نور ما فرق در تا صورت حجرات کی پا حوالی در تفسیر قرطبی بیان کرو غمز هر اغا سیز دوی چه ما یکونو باللسان پا جبی سرائی او لومز عام دی ما یکونو باللسانی و بالیدی و بالعینی و بالشارہ پا جبی چا تا بدوی لاس ورطا گوتا نیسی سترگی ورطا وی پا جبی سوی نو دی طول تا غمز وی ویل دا لومز ویل اللی کلی غمز آم او دیده که تخطیب شربینی لغن زیاد تفصیلم کرده اللذی تیشوا حلاکت تیل پا دارغا چا غمزتن چو عیب لگی پا موحدینو باندی شا پا شا لومزا تان پی وی مخامخ اللذی اغا بدبخت جمع مالن چو دی جمع کردی مالونا نکره دا خا جمع کردی مالونا وعدده یومانا شمار شمار یخی دی یا وعدده وجعله عدتا او دای زان لا پخپل خیال باندی اسباب دا کامیابی گرزولی دی سامانی گرزولی دی لگتا تو حق سورت توبه کیویلو لعدو له عده سامان سفر دیدی دا خیال دی چه سامان دا سفر او دا نجات با مالی یحسبو ان مالو اخلدا دا جمله استفامیه دا آیت گمان کی ان مالو چمال دی اخلدا همیشه بولری دی لرا نا چری نا چری نا کلا یقینا لینبذن فی الحطما ما دا تو سورت مریم کی ویلو چه حرف کلا دا قرآن پا نصف آخر کی 33 مرتبہ راغلے دے او اول شروع کی گی در سورت مریم نا کلا کلا التوکا نا او دیزه کی اخری کلا را ہے دین پس بیا کلا ناراضی او دا کلا قران پاک کی رضیوم راضی او کلا حقوم راضی نو رضیہ مان بداشی کلا داش گمان دین کئی سمانا دا مال بدیلا میشو نہ ساتی او یا کلا حق دے نو دراتن کی جملے دے پار تاکید دے کلا یقیناً لینبذن فی الحطمہ خامخا ابغرزو لشی دا کافر فی الحطمہ پاغسیز کی چرا ڈیر مات ان کے دے حطم دا جہنم دا طبقات نم دا طبقات کی دی یو طبقی نم دے او اغا و طبقی دی چرا ما در تزی پزی ویلو او دا علی یو عقید پا حوالی سر دا اشعارو کم در تویلو ما نو آغی کی یو طبقہ حطمہ دے حطمہ خپل معنی دا ماتون کے الحطمہ ماتون کی لکتا سورت مدثر کی ویلو لا تبقی ولا تذر نپریگی دی مات را مات بے کی وما ادراک ما الحطمہ او تچاپو اکری چسد دا حطمہ نار اللہ الموقدہ دا اور دا اللہ دے بل کرشوے التي اغور تطلع چرا چا پیر کیگی تطلع رسی اسی اخبال مانا دا در رسی دلخا تطلع چی دا برا رسی علی الافئدہ حضرنو باندے دیکھی اشارہ دا دو خبر ہوتا تاسو قرآن پاک ویلے دے قرآن پاک کی دا مشرک سی حالت سے ذکر کرے دے لا یموت فیہا ولا یحیا اس گورا تب تلیو داور بتی چاپی رشی سزئی بے سزئی بے سزئی بے حتا چورسی داور علل افئدہ جنتا چکل زنے چاپی رش نمانا تباش مرگ مانا تباش لا یموت ولا یحیا دے مت جی دادا چ تخصیص دا افئدہ والے کر دے زکا چ دا افئدہ دا محل دا عقائد باطل ہو دے دا گندا عقیدو محل دے لپار دا کافر تطلعو علی الافئدہ دا اور با راؤ سی او چا پیر بشی دودی دا سنونا دارنگی دا افئدہ دا محل دا کینی او دا حسد دا حسد دے مکی ہو مزہ و لمزے ذکر کری دی او دا دوارا خو نخی دا حسد دی نو آغا زرہ چی پکم زرہ کی دا مواحد خلاف پروپیگنڈی تیاری دی دا زرہ بزا پا اور دا جہنم سر اسو زوبا لیکن قرآن پاک تاسو زی پا زیوی ومن یکتمہا فینہو آسمن قلبو چی چا شہادت پڑکا نو زرہ گناہگار دی سورت حج کی تاویلو ومن یعظم شعائر اللہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبُ نو آغا تقوى اخلاص آغا تقوى دا قلوبو دے کتمان دا شہادت گناہ دا زرد دے تطلعو علی الافئدہ زکا دا محل دا گندو عقیدو دے زکا چی دا محل دا سرے دا حسد دا موحد سرا انہا علیہم مقصدا بشکا دا ورچ دے دا پتی باندی مقصدا جوخ کرے شوی مقصدا جوخ کرے شوی مقصدا بند کرے شوی فی عمد ممددا پستنو کی داس استنی چک دیگ دی کرے شوی امراد دی استنو نا اگا استنی دا جہنم دا اور دی خان اگا خارجی نا اگا دا جہنم دا اور استنی دی آبتا نچا پی رئی او دیبا پکی دن نی نصورت کی دا آغا خلق و حالات ذکر کرل خد مؤمنین و دشمنان دی ویل لکل همزه لمزه اور پدی کی اغا تمام اغا خلق داخل دی چې چا پزر کی د مسلمانانو سرا حسد اور کینه دا لکر لوی روافض واړه روافض لوی روافض واړه روافض هم دارنگی خوارج هم دارنگی پدی زمانه کی بعضی خلق دی چغی لکا دا اکابرین علماء دیوبند لکا شاہ ولی اللہ سیم او دغی خاندان تا بد نسبتو نکی او دیاغی خلاف یو کتابی لکل دے چاہتا نمی خود توحید خالص دے خوزوات توحین خالص دے اگر توحین خالص دے چی لکل دے بھائی کہ شاول اللہ خاندان او علماء دیوبند تے سپکوی لی دے اگر ام دا ہمزا و دا لمزا پا صف کی بطریق اولا داخل دی اگر لوی روافظ اور وارا چکم صحابہ اکرام تا لکا شیخین تا بدوی یا وارا روافظ چاہی حضرت عثمان و حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین ای تا بدوی اگر دی آت پا زد کی بطریق اولا داخل دی اور فتاوہ بحر الرائق چی دا فقہ مشہور کتاب دے اگی اتنخی دا آل سنت والجماعت ذکر کری دی یو پکی دادا چی آل سنت والجماعت کی اگا خلق دی چی اگی زر دا صحابو دا کینون محفوظی او چی چاپ زر کی صحابو سر حسد وی اگا آل سنت والجماعت کی داخل ندے اور آل سنت والجماعت ست ہوئی دیدہ کی یو جملہ مختصر ونی یاد کریں بعض خلق کو ٹیکا اغسطے دا چی منگ آل سنت والجماعت یو آل سنت والجماعت چاہتے ہوئی عام ترجمہ خدا دا چی خاوندان دا سنت او دا جماعت الغنیہ دا عبدالقادر جیلانی سے کتاب دے داغی صفحہ نمبر 70 دے اگر وہی چی آل سنت والجماعت اگر چاہتے ہوئی چی دا پیغمبر پا سنت باندی روانی اور صحابہ سر موافق پہ اعمال کی ہوئی سنت مانا دا پیغمبر اطاعت دے اور جماعت آد پیغمبر پاس صحابہ دی نو آل سنت والجماعت چی پیغمبر پہ سنت روان دی اور دا صحابہ تابیدار دی اور چی کم سرے دا پیغمبر دا سنت خلاف دے اگر آل سنت نہ دے کم سرے دا صحابہ سر بغض کی اگر دا آل سنت نہ خارج دے اور زنوی ماں دا بحر رائق فیصلہ دا اور الحمدللہ منسقنن زمانگا مای ناس شخصیت مفتی محمد مسلم صاحب مدظ اللہ العالی عریم تشریف فرما دی اور اللہ کریم دی شخصیت تا دا علم دیر دولت نصیب کر دی ہر فن مولا دے الحمدللہ من پہ نازیب اور علماء تا تخصصم کئی جکم مرگری پتازو کی فارغی اور دی تخصص شوق ساتی نو اللہ تاثر دا تخصص مدرسہ تاثر نزدیک علاوہ کرے دا دا فن خود دوی رہے بارحق ماں مجبوراً ہوئے دا خبر میں تاثر دو کرلا فتاوی بانے حوالہ ورکڑا خدا فن دوی دے آل سنت والجماعت چی پی جنین عبدالقادر جیلانی کتاب نہ بتا پوس ہوگی اور ہر سڑے زانتا آل سنت ہوئی ہر سڑے زانتا جماعت ہوئی خدا نخا او دا سو وڑا خبر نہ دا دری سو زل امام شافی قرآن ختم کرو او چاگی نہ چاہتا پوس کا مات روحمانی پاوالی دلیل چی شریعت اصول او دلائل سدی وی قرآن دے سنت تے دری میں اجماع امت وی قرآن نہ راتو خیا اس کو مان تا نہ تپوسو کہ مولوی عام باشد کے چپ نہ شود آگے بھی ارما سے فی الحال جواب نشتے وی تالا مہلت تے دری رزے اور اگی قرآن کریم لستا چیز تبراغی ویتبی غیر سبیل المؤمنین داغی ضرب دا شہادت کا چدق اجماع امت دلیل دے 300 مرتبہ وی آئے قرآن کریم ختم کرو خوار ختم کیا گئی کجوری اور چواری نہیں ہوئے شلے منگوئے چی بس کجور ہوئے شے چوارا ہوئے شے بس داد قرآن احترام ہوشا اور داد قرآن عزت ہوشا حالانکہ چکم زی کی دا ویشل کیگی چان پٹ نہ دا جمع سمر بیزتی التا معشمان سمری شور پک سمری اور چسار لاڑ سے جمع تھا نہ جمع کجرو دا ڈکو نہ دا سے ڈکوی تب چچا دشپید بیزو اجڑ پک تڑلو پچ بھرتی تھی اور جماعت اگر مرکز دے ابراہیم علیہ السلام تلّہ ویل چاہرا بیتیا جمع کور پاک کئے دا خدا پاک زی دے دے کے پاک کار پکار دے اور حب دا قرآن دا دے چون قرآن ازدکو پا قرآن بانے عملو کو دا محبت تا قرآن نہ دے چون دا خپل مرضی او دا خپل دا خواہشات و کارو نو کو او دیلی پارا چونکہ زدہ ختم نمزر زرکو ما دیل پار دا تاس دا کتابو نخیمہ اگور اصلاح الرسوم دا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ چاگی دی تسمرہ بدوی لی دی او پا دی جاہلیت پا دی رسمونو بان زبردست رد کرے دی اور بیا اگور تالیفات رشیدیہ 170 صفحہ آد رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ زمان شیخ باغیتا جرنیل دا علماء دیوبند وی عارف شزی کے انوخشاہ کشمیری فرمائی چھ زمان پنیز باندہ گنگوہی فقاہت چھ دے دا ابن عابدین نزیاد دے دائی کتابو گو رہتا سا داری علمت معلوم شی او ہا اولائی آبائی دا گنگوہی زمانگا نکدے بسند کے دا دمولنا حسین علی نور اللہ مرقدو استاز دے اور دا زمانگا خستہ سند دے والحمدللہ انها علیہم مؤصدہ فی آمد ممددہ سورة فیل مصفی ترتیب کے 105 دے نزولی ترتیب کے 19 دے پس سورة کافرون اور 105 دے پس سورة حمزنہ مخ کی سورة کی اوصاف قبیحا ناکار عادتنا خلق ذکر شلا خواغ ناکار عادتنا اگر ناکار عادتنا قولیو نو اس پدی صورت کی ناکار عادتنا فعلی ذکر کی اور پائی صورت کی سزا دا ناکار اعمال دے اقوال ہوا تو اگر سزائے اخروی ہوا نو پدی صورت کی دا ناکار افعال و سزائے دنیوی ذکر کی گی او گرا علم یجال کے دم فی تزلیل داریں گے تسلی دا مسلمان تھا جستا دشمن بزر تباہ ساتما او گور نمونہ او گورا دنیا کے اغستا دشمن جستا مرکز روانو مرکز دا توحید ایسے میں سو کرا بس دا او گورا کنا دا جان تعویز کا او دیتا گورا دا قرآن وے او دیر پا غور سرا وے او دی قرآن کے سڈیر سپرات دی جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصران وفام الرجال اپ دی کے دیر سفرات دی منگا کو سنگ دل سخ اور منگ چی چان قرآن ویل کرے دے ای بچ یو یو آت جڑل گئے اور تاس میں ویلو چاری بچ دس دئی ترال ائی تو پتہ لگے دا چاری سر خلق کو بسکو اور دیائی درسن خلق کو سنگ بندول او سم دا باطل پرست طریقہ دا چدا حق پرست درسن بندی غیبت سرا چغلے سرا تان و تشنی سرا مراکز بندی قرآن پاک در تو زبردست تعویز در کا چی صورت فیل تا گورا او تسلی ساتا چی کم یو سرے دا توحید و سنت مرکز ختمی اب مخ کی پخپلا ختم شی اصحاب فیل سنگ تباشلل ولی زکا چی مرکز توحید رانو لراغلو چگا بیت اللہ دے اور داسی تباشلل چی داغی تباہی دنیا کی او نمونہ دا ما تفسیر کو تباہی تفسیر کی لکھی چی اصحابی فیل دا واقعہ 55 رضی دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ولادت نمخ کے وار 55 رضی مخ کے دا والی 55 رضی مخ کے دا واقعہ دا اشارہ دا چی دا مرکز آبادون کے خوروان دا چا محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم آئے نمخ کی جس اللہ کریم چی دے چا مرکز توحید رانو آگے پا بطن محصر کے تباہ و برباد کر دین قول علماء لکی چی دا این اگر رزوا چکم رضی بان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی دنیا تا تشریف راوڑا این اگر رزوا دی کی اشارہ شوا تحفظ دا مرکز تھا لیکن دا پیغمبر نبوت سرا اسمان حفاظت شا او بر شیاطین تلل بس شا نو کتے دا مرکز میں حفاظت ہو کر اگر شیطانان انسی پا بطن محصر کے بند کر آلت ختم ختم کر او دا اگر اب رہا لشکر ہو او چکم روان شو دے بیت اللہ شریف روانو لدے پارا او لار کی فساد و بے کہو او دے خلق و مال و دولت بے ٹول لوٹا اور عبد المطلب آگے اخان سرول دے نو خان میں نے کرا اے ورتے سریا زمگا زما خان خوراک اگے جو غستا سو بیت اللہ یعنی مرکز دے عبادت رانو ما اتے دی ائے تپو سنا کے او دخل دو خان او کما غستی اے وچ دے چا کور دے اگ پوشوا دای کور پوشا زما خان دی تے دخل خان او تپو سکوما خلق مشرکان بو خدا نہ مانا اے خما نہ کنا اسی دخل زینم عبداللہ خو ذات خو چې نمونه یک دو نمونه تا خو پته نیسته ده چه دیدی مطلب سده او دیدی معنی سده نم خواهگه یک ده چه اغا اسلامی نمی او پا دی بانزمونگا مفتی سیب یو کتاب لکل ده باقی ده اسلامی نمونه او دویم چه اغا خود هر کس ده هر کور که کتاب پکار ده لکه چه هر کور که معشوم خوب پیدا کی کنه انو دیالک سنم پکار دی جنہ سنم پکار دی زمان ما شمانو شی نمی زیارت آمان ناول والا شرکی نم والا کی دو یاد اولاد الکان نمون آغی گدو چگا چتا دیر لوی دم نمی دی جنکو نم باغی گدو چگا چتا دیر آیا شزنانی نم خدا سے کی دا چلائی که بہتر نسبت وی عرض میکاو چگایی تا پتو چل ناشتے زکر دخپل زینم عبداللہ خو او دیر آغی اور نبی بیت اللہ نے توافو که او دا بیت اللہ دا غلاف لاندی سر دن که اوی اللہ یا ربی لا ارجو لهم سواکا یا ربی لا ارجو لهم سواکا فمنا انہم حماکا اے اللہ استاد دی کور حفاظت پارا تانا بغیر زسوک نوی نما اے زما اللہ بس دیکھ پل کو رفاظت پک پلو کا سمرلو یہ خبر ہے کڑے دا منگم ویو یا اللہ دین توحید دا توحید و سنت دا مراکزو حفاظت کو منگنی شکو لے اللہ تی محافظی دی مراکزو حفاظتو کا ہر اغز مرکز چکم دین توحید و سنت آواز را خوری گی توحید و سنت ملغلری خوری گی اللہ دغا مراکز محفوظ ساتی فرمائی علم تارا آیتا غور ندے کرے دازمات شیخ خصوصی ترجمہ دا او دا ماتا سو زیب و زیب وی کنا او مزاری لکلی دی علام بغوی لکلی دی چه قرآن کریم کی چرت علم تارا راشی او دیاغی نسبت یو داسی واقعیت شوی چگا پیغمبر پاک نیلی دلی پیغمبر پاک نمخ کیوی مالت برویت نرویت بسری ناخلے بلکہ رویت قلبی باخلے او چی رویت قلبی شنو علم دے زک زمانکم علم ترا آیتا غور ندے کرے کیف فعل ربکا بیصاب الفیل سرنگ کار کڑو ربستا بخاوندانو دا اتیانو والا سبحان اللہ دا ہتیان دی دا بیت اللہ روان اللہ راغلو اور اللہ ابابیل راولے گل سنسبت تا ابابیلو دے ہتیانو سرا دے پوری گی رمز خفی دے اشارہ ورتو کا سنسبت تا ہتی دے اور سنسبت تا ابابیل پرندے دے آخو دے آگی دستر گی عمرم ندا خو اللہ وی چو گورا اصحابی فیل میں پا ابابیلو تباہ کرل اے مسلمانانو موحدینو کہ تاسو افرادن کم یہ نو احساس کم ترے کہ مبتلا نشے افرادو باندی فتح اور غلبی نی کامیابی پا افرادو نی بلکہ دا کامیابی پا قوت تا دلیل اور پا قوت دا ایمان سروی او دی تو مگورا چستا مقابل غٹتے نو گورا فیل سمرا غٹو او دی ابابیلو دلاز تس نسو علم یجال قیدهم فی تزلیل آیا نو گردو لی اللہ قیدهم دو دی چل کیچ مخلوق تا منصوب شی نمرات بطن چلوی او چکل خالق تا منصوب شی نمرات بطن تدبیر وی فی تزلیل برباد فی تزلیل پا برباد ہے کی یعنی برباد ورسل علیہم طیرا اور اللہ را خوش کروپ دی باندی مارغان ابابیلا گروپ گروپ ڈلے ڈلے ڈلے ڈلے مفسرین فرمائی شنے پرندید آدھا توتیان سمندر بحر ساحل سمندر نہ اللہ روا نکڑے او دیاوی پخلہ کی او نرے غن گٹایا وا او بلا پپنجو کی وا او اگر مسلط کرے شی بدی باندھی چکل بے گٹ غور زولا نای پدی کپرے او لگے دا او لان دین ما گٹ را ہوا تا او پ ناشنا ہے اثر اخر خدا پاک تباہ و برباد کر ترمیم وشتل بے کولا بے حجارت من سجیل پکانو پخو کرشو سرا حجارا کانے من سجیل سنگی گل خود کانے آگا خاور آگا کانے چاوی دا خاورنا خوب اور بانے پوخ کرشی وی او داغ وجد اچ امام نصفی لکی من سجیل ابل آجر آمان کے پخخ تو سرا او شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ بوی بحجارت من سجیل تکرے او داولی وی زکا چکم شے پا اور بانے پوکشی داغی زخم زر نرازی دا سی شدید زخم تا اشارہ دا فجالهم کاسف معکول اگر ذول اللہ پاک دوی پشان دا وخو خورلشو رزا رزا اکرلام او مشرفات تا گورا علم یجال کیدون فی تزلیل او گورا ستائز ستاو مت سنگ مشرف کا دشمن میں والا تباہ کا اور دشمن قید میں فی تزلیل برباد برباد میں کا او گورا ستاو مت میں عزت من کا جگہ دشمن دیا گی پوڑو وڑو پرندوں میں تباہ کا او گورا ستاو مت میں عزت من کا جگہ جو دشمن میں والا داس ریزا ریزا کا خاص معقول سورت قریش مصفی ترتیب کے 106 پس سورت فیلنا اور نزولی ترتیب کی یو کم درشم پس سورت تیننا اور وجہ تسمیت قریش سورت لیلاف قریشن کے ذکر دا اور پدی سورت کی ہم دا ناکار عادتن بان زجر دے زجر پا قریش باندھ دے چاغیبا دنیا دی پارا سفر کو اور پائی کی بھائی دا فیدی سے لٹاؤ لکپ جمی کی یمن تب اتل چاغا گرم ہو اور پوری کی بس شام تتل چاغا سوڑو زجر دے چھ خلقو دنیا مال و دولت دے پارا ہوتا سو روان یہ یمن تم سے شام تم سے او دا لر لر ملکون سفر کوائے او دا اللہ دین دی پارا تا چری سفر نکا تا لکھو پکار چی دا خود دین تا دی دین دی پار دی سفر کرے روایت ندی و مشہور خبر دا اطلب العلم ولو کان بالصینی نمانا علم دی پارا زان اکڑوا دا ندی چی اطلب المال ولو کان بالصینی چی مال پس منڈی ووا خدا نہ چی رزق حلال مگٹا اوئی گٹا اوئی گٹا خب صحیح مصرف اولا گوا خود مال نہ یو بل شے ڈیر خدے چرا علم دیا ایمان دے اور اگر ڈیر الیک دے پر سفر ستا باندے جگہ تدبیر خی استا سفر خپ کار دے او در تد امام شافی نقطہ دا کہ دا فقہا ور تو گوری آو چ سفر معصیت چ کم دے نپائے کی اجازت تا قصر او دفتارے نشترے دا یو قسم زور نہ دا چھ تو خود دل پار پیدا کرے چھ تو گناہ دے پار سفرے کرے تو خود دل پار پیدا کرے چھ تو نیک کار دے پار سفروں کا او زدر تا چیلنج در کوم قرآن گو رکھا او چھ چر تا قرآن پاک بحری سفر و ذکر کر دے لتبتغو من فضلہ لتبتغو من فضلہ کہنے دیوی لی چھ تو بل زیت لارشے فضل الٹوا فضل الٹوا فضل الٹوا اور فضل سے دے الدین لوی فضل دین دے لئیلاف قریشن مانا امام سیوطی او ارتباط لکھلے دے دیر مزیدار دے او دا نحوی طریقی سر خوبصورت گھن دے او منگو اس آسانو کا نا اوی فجعلهم سرد لئیلاف قریشن تعلق دے مانا فجعلهم لئیلاف قریش منگا اگردو لاغی واقع خورل شوی لوجد الفت قریشنا لوجد من دا قریشنا او بیا امام سیوطی وی حتی که بعض علماء پا دیم دی چه دا قریش صورت اور فیل یو صورت دی دمرا اتصال دے دی پا مابین کی فجالم کا حسفن لئیلاف قریش. دیو خبرہ جدیدی متعلق مقدر دے لئیلاف قریش انظرو لئیلاف قریش اگر آپ نظر دے برات من دا قریش تا